مزہ جب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو، مزہ مزہ جب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، حرم شام طیبہ میں سحر ہو، عبادت ہو اتنی معتبر ہو، میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو، میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو، کوئی تعریف اس کی کیا کرے گا، کوئی تعریف اس کی کیا کرے گا، خدا کا جو کہ من نظر ہو، خدا کا جو کہ منظور نظر ہو، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، ادھر کعبہ ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، بتا واعظ میرا سجدہ کدھر ہو، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، واعظ میرا سجدہ کدھر ہو، قمر یوں تو مکتا قابل سماعت ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے، قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، قمر کہتے ہیں چاند، قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، مگر جو صاحب شق قمر ہو، جس نے چاند کے دو ٹکڑے کیے وہ کوئی اور ہے، قمر یوں تو نبی سارے قمر ہے، مگر جو صاحب شق قمر ہو، مگر جو صاحب شق قمر ہو،